Lekkere muziek van Robbie Robertson uit 1998. Je hoorde Unbound. En daarvoor de Margriet Eshuis Band met Black Pearl. Ons eerste onderwerp vanavond. Niet omdat het mijn naamgenoot is, maar Josine de Wolf is een sociale creatieve denker met een heldere visie op onderwijs en vernieuwingen. Tira Cox praat met haar. Josine, we horen veel gemopper over het onderwijs, de resultaten, lezen, rekenen, het welbevinden van de leerlingen. Hoe vind jij nou dat het gesteld is met het onderwijs in Nederland? Dat is een moeilijke vraag. Op scholen doet iedereen heel erg zijn best om het allerbeste uit de leerlingen te halen. Dus alle onderwijsprofessionals zetten zich daar keihard voor in en dat is op iedere school zichtbaar. Maar goed, scholen lopen wel tegen beperkingen aan. Beperkingen van tijd, mogelijkheden, ontwikkelkansen voor de docenten zelf, bijvoorbeeld, of voor het onderwijspersoneel zelf. En dat zorgt ervoor dat sommige processen of innovaties stagneren of veranderingen niet makkelijk doorgevoerd worden. Waar zitten nou de grootste pijnpunten bij die scholen? Wat is hun hulpvraag nou vaak? De hulpvraag zit hem er vaak in dat ze willen veranderen. Ze willen zich veel meer aanpassen aan de moderne maatschappij. Dus aan de eisen eigenlijk die het beroepsveld stelt aan een startende beroepsbeoefenaar. Maar het veranderen van het onderwijsproces, dat vraagt zoveel. Dat vraagt in de eerste instantie al een andere manier van denken binnen zo'n onderwijsteam. Dat vraagt dus om een andere cultuur. Dat vraagt om kartrekkers, dat vraagt om mensen die kennis hebben en inzicht hebben in welke veranderingen er dan nodig zijn en wat die leerling dan precies nodig heeft. Dat vraagt om mensen die leerlijnen uit kunnen zetten en allemaal dat soort dingen komt erbij kijken. En dat is denk ik het grootste probleem. Daar is gewoon weinig tijd voor en ruimte voor. Kun je een concreet voorbeeld eruit lichten? Bijvoorbeeld je wil innovatief te werk gaan of je wil het curriculum effectiever maken of de leerlingen beter weerbaar maken voor de moderne maatschappij. Wat ga jij dan doen? Dat ligt dus helemaal aan de school zelf. Het ligt aan de mensen die er werken. Het ligt aan de leerlingpopulatie die ze hebben. Er zijn allerlei factoren die meespelen. Dus ik lever altijd maatwerk. Ik ga die school in. Ik leer mensen kennen. Ik leer de school kennen. Ik verdiep me in hun schoolplan. Ik kan niet wat ik op de ene school doe op de andere school ook doen. Dus er is altijd een gesprek. Ik werk met de mensen zelf, dus wie het aangaat. Soms is dat een managementteam. Dus als er echt iets in de organisatie moet veranderen. Soms is dat een docentengroep. Een groep van kartrekkers bijvoorbeeld. Of een vaksectie die iets wil veranderen. En met die mensen ga ik dan aan de slag. En kijk ik waar er wat ligt. Bijvoorbeeld wat nu heel erg veel speelt is op het gebied van formatief handelen. Formatief handelen staat eigenlijk tegen summatief te werk gaan. Summatief... Misschien toch even uitleggen voor de leek. Ja, dat zal ik doen. Waarbij summatief werken, daar gaat het eigenlijk over. Een leerling die leert een bepaalde periode ergens voor. En daarna krijgt hij een toets en daar krijgt hij een cijfer voor. En die cijfer die markeert dan eigenlijk het einde van het leren. Terwijl het leren natuurlijk altijd doorgaat. En hetgene wat hij daarvoor heeft gedaan ook weer terug zal komen daarna. Maar ja, dat is dan al afgesloten. Bij formatief handelen gaat het echt om het hele ontwikkelproces van de leerling. Daarbij is het heel erg gericht op feedback geven. Dus heel erg kijken naar waar staat de leerling nu ten opzichte van de leerdoelen. En hoe kan de leerling dan verder? Sowieso zou ik een formatieve toets niet als een formatief toetsmoment prikken. Dus niet zeggen, zet die agenda, dan is de formatieve toets van hoofdstuk 1. Dat zou ik sowieso... Goeie tip. nalaten. En je moet je heel erg beseffen dat formatief handelen dus gaat over de manier van doen van de docent. Dus over het feedback geven, over het zorgen dat leerlingen elkaar feedback kunnen geven. Dat ze zelf heel duidelijk hebben waar ze in hun eigen leerproces staan. En dat de docent ook duidelijk heeft waar de leerling staat in het leerproces. En welke leerlingen misschien nog wat extra nodig hebben. Nou, mooi voorbeeld. En dat doe je dan bijvoorbeeld tijdens een studiedag, want die docenten kunnen niet na school nog eens een keer, want ze hebben al zoveel hooi op hun vork. Ja, ja, nou dat is inderdaad, het begint vaak bij een studiedag. En ik begeleid inderdaad ook studiedagen, maar eigenlijk is een studiedag maar zo'n kort moment. Het is veel waardevoller als ik vaker de school kan komen en vaker met zo'n groepje mensen kan zitten. Maar inderdaad, die mensen moeten dat vaak erbij doen. Dus dat zijn vaak groepjes mensen die denken, nou daar wil ik wat mee. Dus dat ligt vaak in hun persoonlijke tijd en dat is ook gelijk een heel groot pijnpunt. En als ik daar schoolleiders over spreek, dan zegt iedereen hetzelfde. Maar ja, we willen die docenten wel faciliteren, ja, en we willen ze die ruimte geven. Maar ja, we hebben het gewoon niet. Want jij hebt het over welke leeftijdsgroep? Ik zit voornamelijk in het VO, dus nou ja, van 12 tot 18, zeg maar. Als scholen meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht? Ik werk voor Passant, een organisatie-adviesbureau in het onderwijs. Ja, en dat is het bedrijf. En wij zijn een kleine ploeg van professionals. En we hebben verschillende vlakken waarop we werken. En wat toets je in op de computer, Passant? Ja. P-E-S-A-N-T. Okay. We weten in ieder geval waar we je kunnen vinden. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Josine de Wolf. We spraken elkaar over adviezen aan het onderwijs. En Josine is onderwijsadviseur. Dank je wel. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant. Construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la cale des volcans. Tout me paraît réalisable et pourtant. Devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable et pourtant. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

heb je een heel klein roze bloemetje. Het lijkt een soort van bijna alsof er uit die knop van die kleine roze inktvisarmpjes zo eruit komen zetten. Inktvisarmpjes zelfs, ja, ja. Dat zijn de vrouwelijke bloempjes van die hazelaar. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zie je dus aan die hazelaar ook allemaal van die katjes hangen. Ja. En dat is het mannelijk gedeelte. Ja. En die katjes die gaan op een gegeven moment stuiven. En die gaan dus zo die bloemetjes bestuiven. Van die vrouwelijke bloemetjes. Mm-hmm. Maar goed, het is eigenlijk super tactisch om dat in de wind te doen. Want als nu de wind voorbij waait, dan kan dat stuifwerken alle kanten op. Zonder dat het tegengehouden wordt door bladeren. We hadden in november, kan ik me nog herinneren, vreselijk veel paddenstoelen dit jaar. Omdat het goed vochtig was geweest. Klimaat Zeker. Was goed geweest. Zijn die er in december ook nog? Of zijn die dan allemaal alweer verdwenen? De bloei van de meeste paddenstoelen is er in december wel uit. Maar alsnog zijn er echt wel paddenstoelen te vinden. Mm-hmm. Wat misschien ook juist wel leuk is in december, is om op zoek te gaan naar de wintervlinders. En dat is wel mooi, want nou ja, de donkere dagen voor kerst denk je niet gauw meer aan vlinders. Nee. Maar onder de nachtvlinders heb je de wintervlinders. Nou, we hebben de kleine en de grote wintervlinder, die komen het meest voor in onze omgeving. En die vlinders, die heb je dus echt november, december is de tijd van het jaar om ze te zien. En meestal zijn de mannetjes, die worden als eerst wakker. Dus ongeveer rondom de eerste nachtvorst. Anders een beetje begin december. Mm-hmm. Dan worden ze uiterlijk, worden die mannetjes wakker. Die gaan vliegen. En ongeveer 2 weken later komen die vrouwtjes uit de kokon gekropen. En het maffe is dat die vrouwtjes dus eigenlijk helemaal geen vleugels hebben. Vrouwtjes wintervlinders zijn, het is een heel raar insect om te zien. Je zou het ook absoluut geen vlinder noemen. Maar hoe verplaatsen ze zich dan? Lopend. Oh, ja. En die mannetjes zijn al 2 weken wakker. Dus die zijn best wel onderhand strak van hormonen. Want die willen onderhand voor gaan planten. Ja. En die dames die komen dan zo langzaamaan die stam opgelopen. En die mannetjes die gaan dan volle, die fladderen zo rondom die dames. Okay. Ja, en als ze een dame gevonden hebben, nou, dan komt er een stukje romantiek. Nou, die paring van die wintervlinders, die kan gerust 3-4 uur duren. Zo. En ze duwen dan, geeft dat mannetje, het vrouwtje, een ervaring wat ze normaal nooit krijgt. Namelijk dat ze een stukje gaan vliegen. Dat vrouwtje zit aan het mannetje vast en die fladdert zo'n lekker stukje rond. Ja, is toch leuk als dame als je zelf niet kan vliegen, dat je dan toch nog een mooie rondvlucht krijgt. Die lift mee eigenlijk. Ja, die lift dan even mee. En daarna de paring zet het mannetje het vrouwtje weer af. En het vrouwtje dat kruipt dan naar boven. Bovenin de takken en de twijgjes. Ja, ja. En daar legt ze een eitje. En ja, die wintervlinders, die zijn prima aangepast. Want die vliegen al met een lichaamstemperatuur van 5 graden. Oké. Okay. Dus dat is... het zijn wel hele trage vliegers daardoor. Omdat ze zo min mogelijk energie kwijt willen als ze vliegen. Maar dan kan je ze goed volgen. Ja, maar de meeste nachtvlinders die vliegen een stuk sneller. Mm-hmm. Maar de meeste nachtvlinders die moeten ook een stuk wendbaarder sneller zijn. Omdat onder andere vleermuizen vliegen. Maar ja, daar heb je als wintervlinder geen last van. Want die vleermuizen liggen lekker te tukken. Genoeg te zien in december eigenlijk. Want je laat een paar dingen zien en je horen een paar dingen van je. Want je denkt, nou, gewoon de natuur ingaan. Ja, zeker. Met de vrije dagen die er in december allemaal zijn. Ja. Blijf niet thuis zitten achter de oliebollen, maar ga de natuur in. Ja. En als het vroeg donker is, lekker naar buiten om de bosuil te luisteren. De wie? De bosuil. De bosuil. Ja, want het is ook december. Het is ook al de tijd dat voor die bosuilen langzaamaan... tijd dat de territoria verdeeld worden. Dat de partners opgezocht worden. Dan gaan ze... En als je s'avonds in december lekker een rondje buiten loopt... maak je zomaar kans dat je die bosuil hoort. Ja, dat is wel een zinnig geluid hoor. Want die mannetjes van die bosuil zo... Het lijkt wel of die bos al een kalender heeft gevonden om te zien hoe oud het bos is. Maar ik denk het ook. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar we gaan allemaal de natuur in en we gaan kijken hoe het gaat in Rottermeer en Bentwat, maar ook op andere plekken in Nederland. Jonathan Lewis, dank voor het gesprek. Heel veel succes met alle dingen die jij in de natuur ontdekt en die je ons wil laten zien. En dat heb je gedaan. Daarvoor veel dank. Stap voor stap, verder weg, van waar ik afscheid van me neem. Stap voor stap door de eeuwigheid, ik zoek verder tot ik snap. Wie ik ben en wat ik niet begreep, daar kom ik achter stap voor stap. Elk pad, elke bal.

Zuchtend en stotend kwamen die laatste la's er nog uit van Tanita Tikaram. En I Think of You. We gaan naar ons volgende onderwerp. Nog tot zondag 10 december vindt bij Kunst Werkt in het Art Center Schiedam de tentoonstelling Elementen plaats. Initiatiefnemer Sascha Zuidam is bij Herman de Bruin. Sascha, welkom. Ja, goeiedag. We hebben het over tentoonstelling Elementen. Ja. En wat behelst dat precies? Want we hebben vier elementen, hè? Nou ja, weet je, ik dacht eerst we doen de elementen, maar... Ja. Ja, dat was toch te beperkt. Want dan krijg je inderdaad echt de Europese gedachte van vier elementen. Terwijl als je een Chinees vraagt van, goh, wat zijn de elementen? Dan krijg je metaal, hout. Je krijgt natuurlijk een hele andere serie elementen. Ja. Nou ja, ja. En het bleek wel dat juist de overloopgebieden tussen die elementen, dat dat eigenlijk spannender was. Dus stel je hebt lucht en water. Ja, wat is dan het tussengebied? Damp, wolken. Wanneer noem je het een wolk? Wanneer is het nog lucht? Wanneer is het nog water? Maar die kunstenaars zijn daarmee aan de slag gegaan. Ja, ja, ja. We hebben 8 kunstenaars, waarvan 4 van Stichting Kunst Werkt en 4 van daarbuiten. En is het iets geworden waarvan je zegt, nou, dat past helemaal bij de elementen, zoals je ze noemde? Ja, het is natuurlijk spannend, want je weet nooit wat ze gaan maken. En van sommige mensen wist ik wel wat ze hadden, dus daar ben ik op atelierbezoek geweest. En van anderen is het dan toch een verrassing eigenlijk, maar wel een goede verrassing. Dus het, ja, het is wel een heel bijzonder iets geworden, heel divers. Het is absoluut niet saai. Er is heel veel te zien. Ja, want het is geen schilderijen tentoonstelling, nee, om het nee, zo maar nee, te zeggen. Absoluut er gebeurt niet, nee. van alles. Ja, ik wilde juist dat je dingen had waar je naar kon kijken, maar ook iets wat je kon beleven of iets wat je kon horen of juist dat je iets moet doen. Zoals inderdaad dat kunstwerk wat je in vuur en vlam zet. Ja, dan moet je dus echt iets doen. En door AI, wat die kunstenaar Aldo Hoebe dan gebruikt, daar gebeurt er iets. Ja, dan moet je komen kijken. Maar... Ja, nee, ik wou net zeggen, ik ga niet vragen wat nee, dat iets is, want verraden. Dat ga je toch niet vertellen. Maar je kan er nog terecht, want de tentoonstelling loopt al, hè? Ja, ja, het loopt al. Ja, het je kan tot 10 december terecht. Ja, het is nog wel een tijdje. Dus, ja, dus dat duurt nog even. En dan kan je daar gewoon allemaal komen kijken. Als je naar die zaken kijkt, kan ik me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Of valt dat wel mee? Is het makkelijk nee, te onderkennen? Nee, we hebben natuurlijk altijd wel een iemand ook in de ruimte aanwezig die kan vertellen waar het over gaat, als mensen het niet begrijpen. En dat is voor mijzelf ook, hoor, dat je soms denkt van, goh, ik wil even wat achterliggende gedachten van die kunstenaar weten, wat hij er nou precies mee bedoelt. En sommige dingen zijn gewoon heel duidelijk wat het is. Het is eigenlijk, de ene kunstenaar is gewoon iets diepzinniger dan de ander. Ja, want even naar het eind van de tentoonstelling toe, dan heb je ook nog een bijzondere laatste dag, hè? Ja, ja, ja. Dan moet het publiek ook iets gaan doen. Oh. Dus we gaan een groepsperformance doen. En daar komt een koordirigente. Zij is ook stemcoach. En wij gaan met het publiek gaan we dus klanken stapelen. En we gaan kijken of we met klanken een bepaald element ook kunnen oproepen. Dus we gaan niet echt zingen. Het is niet de bedoeling dat we een liedje gaan zingen. En ja, het is voor mij ook heel spannend, want ik zing zelf helemaal niet. Dus dat is voor mij ook een spannend iets. Maar het moet wel iets worden. Ja, ja, nou ja, ja, het, wat het precies wordt, dat weet ik dus niet. Maar goed, zoals zij het vertelt, ik denk dat het wel een heel bijzonder iets gaat worden. Vooral als je met een grote groep mensen bent die dan iets gaat doen. Ja. Ja, dat... En als je die grote groep mensen bedenkt, waar kunnen mensen die hele performance en dat hele organisatie van elementen vinden? Stichting Kunstwerk die zit op de Lange Nieuwstraat, nummer 191 in Schiedam. Mm-hmm. En daar kunnen mensen terecht vanaf? Het is vanaf donderdag, dus donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En dan is het open van 1 tot 5. Ja, misschien is het ook handig om de website even te noemen. Ja, www.stichtingkunstwerkt.nl. En dan kunnen mensen even kijken. Ja, daar kun je ook wat meer informatie vinden. En je kan zo binnenlopen bij die verrassende performance. Uiteraard. Zo kan ik het zeggen, ja. Sascha Zuidam, dankjewel. Voor deze elementeninformatie bij Kunst Werkt. En heel veel sterkte en succes ook bij deze tentoonstelling.